Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland van Rusland raakte zwaar beschadigd door een explosie. Volgens Rusland werd die veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen. Noord-Korea heeft opnieuw een test uitgevoerd met ballistische raketten. Volgens Zuid-Korea gaat het om 2 korte afstandsraketten. Ze kwamen na 350 kilometer in de Japanse zee terecht. Het is de 7e raketproef sinds begin vorige week. De Noord-Koreaanse oefeningen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Bij protesten in Iran is opnieuw een tienermeisje gedood. Volgens Amnesty International werd een 16-jarig meisje tijdens een protest eind september doodgeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten. Het nieuws over haar dood kwam pas gisteren naar buiten. In Iran wordt al weken gedemonstreerd na de dood van Mahsa Amini, die overleed nadat ze was opgepakt door de politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Kickbokser Alistair Overeem heeft in de Gelderdoom in Arnhem het gevecht met Badr Hari gewonnen. De 42-jarige Overeem won op basis van een unanieme jurybeslissing. Hari won de eerste 2 rondes, maar daarna sloeg Overeem keihard toe. Hari ging in de slotronde 2 keer neer. Na het duel vertelde Badr Hari dat hij eraan denkt om zijn carrière te beëindigen. Het weer, het is een heldere nacht. In het binnenland koelt het snel af naar minimaal 2 graden met kans op vorst aan de grond. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. In de ochtend nog wat mistbanken, daarna veel zon en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 9 oktober. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Deze week werd uit een onderzoek duidelijk dat het aantal kankerpatiënten in Nederland de aankomende 10 jaar sterk toe zal nemen. Onze ziekenhuizen worden dus steeds voller. Daarnaast hebben de Nederlandse ziekenhuizen te maken met een gespannen werkdruk. Hoe zit dat in landen als Brazilië, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Australië? Hoe belangrijk is de zorg daar? Je hoort het allemaal zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Christel laat weten mee te luisteren vanuit Den Bosch, Pascal vanuit Taipei en Sophia luistert vanaf Helsinki. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je dus een voice-appje achterlaten. Dan kan ik hem hier later afspelen in de uitzending. Ik zou dat heel erg leuk vinden. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Hallo Mathilde. Goedemorgen. Ja, het is vroeg. Ja, vroeg bij jou, hè, Mathilde? 9:30. Valt mee. Hey, er is nieuws rondom jullie belastingssysteem. Wat is daar precies aan de hand? Er zijn belastinghervormingen komen eraan. Waarbij met name de rijken krijgen een belastingvoordeel. En daar is nogal veel over te doen. En wat houdt dat precies in? De huidige belastingschijf van 37%, die op dit moment geldt voor als je meer dan $180.000 verdient, die valt weg. En die categorie wordt nu belast op een lagere belastingtarief. En dat lagere belastingtarief gaat ook nog eens een keertje naar beneden. Oh. Dus waardoor mensen die boven gemiddeld verdienen, er uiteindelijk onder de streep beter vanaf zijn. Dus eigenlijk twee partijen die dan tegenover elkaar staan hierdoor. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat gaat dit in de praktijk betekenen, denk je? Het is vooral een politiek spelletje, want het is een belastinghervorming die nog onder het vorige kabinet is voorgesteld en die het huidige kabinet overneemt, ondanks dat het vorige kabinet liberaal is en het huidige kabinet arbeid. Hmm. Dat is afwachten. Het is net hetzelfde gebeurd in Engeland. En Australië kijkt meestal in dit soort dingen ook wel een beetje met schuine ogen naar Engeland. Ja. En daar heeft het wel voor een crisis gezorgd. Dus men schreeuwt om toch wel herziening hiervan. Ja. Maar goed, er is natuurlijk ook een deel wat het wel door wil laten gaan. Wat vind je daar zelf van? Van de nieuwe regel? Een beetje tweevoudig. Ik snap wel dat het de rijken rijker maakt en de armen eigenlijk weinig voordeel oplevert in een economisch klimaat wat schreeuwt om geld eigenlijk en om budget. Ja. Dus ik zou er geen probleem mee hebben als ze terugdraaien. Nee. Dankjewel, Mathilde. Ik spreek je zo. Ja. Tot zo. Dan vliegen we door naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hallo Ilonka. Hi Mai. Goedenacht. Ja, er zijn nieuwe cijfers naar buiten gekomen over de seksualiteit van jongeren. Wat is daaruit gebleken? Ja, niet alleen jongeren. Dit gaat echt over de hele bevolking. Oh. Die cijfers die laten zien dat er meer mensen zijn die zichzelf als biseksueel beschouwen dan homoseksueel of lesbisch. Dus dat betekent dat biseksualiteit nu de meest voorkomende seksuele geaardheid is op heteroseksualiteit na. En dat is naar aanleiding van onderzoek van Stonewall. Dat is een organisatie die zich inzet voor de LHBTQ+ gemeenschap. En dat is gedaan onder mensen tussen de 16 en 75 jaar oud. Dus het geldt echt over de hele bevolking in principe. Maar goed, als je dan kijkt naar de percentages, dan valt het nogal mee. Dus het is 5% van de bevolking, uit het onderzoek blijkt dan, die biseksueel zijn. En homoseksueel en lesbisch ligt 1 procentpunt lager op 4%. Maar er zijn wel... ik kon niet echt een splitsing vinden van biseksualiteit per leeftijdsgroep. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat heteroseksualiteit tussen jongeren veel lager ligt dan oudere groepen. En hoe komt dat, denk je? Kijk, jaren geleden werd je nog in een gevangenis gezet als je een relatie had met een man. Of als man een relatie had met een man. Dus ik denk dat de samenleving is natuurlijk ontzettend veranderd. Ik denk jongeren staan sowieso meer open om zeg maar verschillende delen van hun seksualiteit te ontdekken. Maar je ziet dus ook dat mensen van middelbare leeftijd toch een beetje aangemoedigd zijn door de jongere generatie. Misschien ook meer informatie, hè? Ja, meer informatie, zeker over biseksualiteit. In het artikel wat ik las, een man van middelbare leeftijd die beschouwde zichzelf altijd als heteroseksueel met wat wazige randjes. Maar de definitie is natuurlijk nu veel beter geworden. Dus ik denk dat mensen nu iets eerder zeggen van ik ben niet heteroseksueel met wat rare randjes of wat dan ook. Maar er is gewoon een woord voor. En het bestaat gewoon en er is gewoon veel. Vroeger had je maar voor. Twee hokjes eigenlijk, of je was heteroseksueel. Inderdaad. Of homoseksueel. En dan heb je natuurlijk meerdere hokjes waar mensen zich bij kunnen vinden passen, zeg maar. Ja, dus wellicht is daarom ook de cijfers daarin toegenomen. Absoluut. En je ziet inderdaad ook uit de voorbeelden dat er... Er is een bekende presentator, hij is dan homoseksueel, niet biseksueel. Maar die is 2 jaar geleden zeg maar voor zijn geaardheid uitgekomen. Maar hij is nog steeds getrouwd met zijn vrouw. Ze leven niet met elkaar. Maar je ziet dus gewoon dat relaties, seksualiteit en hoe er naar gekeken wordt en hoe men daarmee omgaat, gewoon ontzettend aan het veranderen is. Goede ontwikkelingen dus. Ja. Dankjewel Ilonka Waterdrinker. Ik spreek je ook zo. Tot zo. En tot slot vliegen we naar Zuid-Afrika, want daar woont Bas Ouwerkerk. Hallo Bas. Goeienacht. Goeienacht Bas. Ja, er is er is nieuws over oud-president Zuma. Of het goed is een ander verhaal. Ja. Jacob Zuma, die was van 2009 tot 2018 was die president van Zuid-Afrika. En onder zijn bewind wordt gezegd dat er gewoon heel veel corruptie is ontstaan en... dingen als Eskom, de energiemaatschappij, dingen die nu fout gaan. Veel mensen zeggen dat vanuit de corruptie in zijn regeringsperiode komt. Daarvoor heeft hij ook 15 maanden voor vastgezeten voor corruptie. En nu is hij dus, nou ja, uit de gevangenis. En nu denkt hij dat hij misschien wel weer leider van het ANC wil worden. De regeringspartij van Zuid-Afrika. Het ANC zelf, een paar mensen daarin hebben gezegd van, nou ja, dat lijkt me niet heel erg verstandig. Een paar mensen hebben geroepen dat het de grootste grap van het jaar is. Maar hij... Hij is bloedserieus. Zo ziet het er wel naar uit, ja. En waar dus, blijkt dat uit? Nou ja, uit statements die hij heeft afgegeven dat hij... dat hij niet wil zeggen dat hij het niet gaat doen. Dus dat hij de optie zeker nog openlaat. En ja, dus dat is nu een beetje het dingetje van gaat hij het wel of niet doen. Heel veel top mensen bij de ANC die zijn er echt fel op tegen. En die zien hem wat meer. Die hebben hem liever in een rol van raadgever of iets. Om hem toch een soort erbij te houden. Maar, kan je eigenlijk niet voorstellen dat iemand in de bak zit en toch nog als raadgever dan terug kan komen? Ja, maar ja, ze zeggen dat liever dan hem weer op die positie van leider van het ANC en dus misschien zelfs opnieuw president. Wat vindt het volk hiervan? Nou ja, er is een vrij grote groep die een soort van altijd achter hem is blijven staan. In 2021, toen hij in de gevangenis werd gezet, toen zijn er echt gigantische rellen uitgebroken. Waarbij, echt van winkels roven, gebouwen kapot maken. Er zijn echt miljoenen aan schade zijn er toen geweest. Dus er is een vrij, wat is groot, relatief veel mensen die nog steeds een soort achter hem staan. Maar de meeste Zuid-Afrikanen die zijn toch wel misschien zelfs wel vrij boos op hem voor wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan in verschillende corruptiezaken. En hoe hij vooral staatsbedrijven een soort heeft weggegeven aan private investeerders en bedrijven. Ja, dus het is nog even afwachten of het allemaal nog echt gaat gebeuren. Maar hij wil het sowieso wel. Hij zou het graag willen, maar ik heb er een hard hoofd in dat het gaat gebeuren. Dankjewel Bas Ouwekerk uit Zuid-Afrika. Ik spreek je ook zo. Ja, tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app of @myverbij via Instagram. Ja, deze week aandacht voor Maan. De zangeres bracht afgelopen vrijdag haar nieuwe album Leven uit. Daarnaast dropt ze ook nog een nieuwe single genaamd Sowieso Overhoop. Een plaat over dansend door het leven gaan met een rugzak vol ervaringen. Je hoort nu Maan met Sowieso Overhoop. Als ik met je dans, dan verander ik even. Als ik met je dans, dan dans ik voor eeuwig. Zit op de stoep in de stad, alles draait, maar mijn band is plat. Heb geen cent in mijn zak, achteraf is het alles waar ik naar verlang. Jong en verbonden, verdoofd en verloren, verslonden, verliefd en gestoord. Ik weet wat ik wil en ik wil wat ik zie. Al deze jaren die hebben me lief en ik ben nu al bang dat ik dit ooit verlies, maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso wat ik wil en ik wil wat ik zie. Al deze jaren die hebben me lief en ik ben nu al bang dat ik dit ooit verlies, maar zo denk ik nu niet. We gaan sowieso. Met sowieso overhoop. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt de komende 10 jaar sterk toe. Over 10 jaar zal er ruim 1,4 miljoen mensen kanker hebben of hebben gehad. Dit komt door de vergrijzing en een ongezonde levensstijl. Om de kans op kanker te verkleinen, kun je beter van jongs af aan een gezonde levensstijl aanhouden. En dat hoeft niet moeilijk te zijn. Op de basisschool in Landgraaf krijgen de leerlingen dagelijks een gezonde lunch aangeboden die zij zelf mogen kiezen. De diversiteit zit eigenlijk in een stuk schijf van 5. Hè, dus dat men een variatie aan producten krijgt aangeboden en ook leert proeven. En dat we samen stimuleren van wat er belangrijk is om te eten. Wij hopen ze nu bij te brengen wat het betekent om gezonder te leven en keuzes te maken. En hopen daarbij op lange termijn dat dat ook een goede uitwerking heeft. En ze ook een gezonder leven zullen hebben. Wat we nu zien is dat leerlingen fitter zijn en dat ze ook beter op gewicht blijven. Dat is denk ik al een hele mooie, ook vanuit het bewegen en de lunch. Zowel de provincie als gemeente dragen echt wel bij middels subsidies om dit allemaal mogelijk te maken. En daarnaast wordt er ook een bijdrage aan ouders gevraagd. Nou, de bijdrage is €1,75 per dag. En dat is dan voor het stuk lunch en het bewegen, hè, wat een uur lang wordt aangeboden. Voor ouders die dat niet kunnen betalen, wordt eigenlijk op maat gekeken hoe we daar een goede regeling voor kunnen treffen om die leerlingen ook niet uit te sluiten. Deze toename van kanker zorgt voor meer druk op het personeel. En dat terwijl we nu al te maken hebben met een groot personeelstekort. Maar hoe ziet de ziekenhuiszorg in andere landen uit? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Engeland, Australië, Zuid-Afrika en Brazilië. En we vliegen eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Goedemorgen, Mathilde. Hoi, goedenavond. Ja, hoe zou jij het zorgsysteem in Australië beschrijven? Nou, we hebben natuurlijk een privaat en een publiek zorgsysteem. Dus het is opgesplitst. Waarbij het publieke zorgsysteem, daarbij valt iedereen onder een Medicare-systeem wat gefinancierd is door de overheid. En daar zijn de wachtlijsten echt dramatisch lang. Om die te omzeilen kun je jezelf privé verzekeren. En dan kun je naar een privé ziekenhuis en daar zijn de wachtlijsten korter. Hey, en als je dan helemaal niet de tijd hebt om te wachten voor de zorg, wat moet je dan doen? Ligt een beetje aan je klassificering. Dus als je echt een dringende operatie nodig hebt, dus het is echt urgent, levensbedreigend, dan heb je recht op zorg binnen 30 dagen. Dus dan is in het publieke systeem binnen 30 dagen binnen moet je 30 geholpen dagen. Ja. Dus stel dat je bijvoorbeeld een open hart operatie of zo, die echt levensbedreigend is, of die waarbij je gewoon gevaar loopt voor je leven. Dan binnen 30 dagen. En daarna zijn er andere klassificeringen. Dan heb je nog een schaal 2, schaal 3. En dan die schaal 3 is ook weer opgedeeld in urgentie of niet. Ja. Zeg maar. En dan heb je natuurlijk ook het privaat systeem. Daarvoor moet je natuurlijk verzekerd zijn. Ben je zelf ook verzekerd? Nee, ik ben niet verzekerd. En waarom niet? Wij vinden de premies niet opwegen tegen de risico's. Dus het zijn vrij hoge jaarlijkse premies. Wat houden die kosten in ongeveer? Ik denk dat het vergelijkbaar is met wat Nederland een basiszorg kost. Maar dan denk ik dat het iets duurder is. Dus in Nederland ligt het denk ik rond de €140 misschien per maand. Nee. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het hier ongeveer $150-160 per maand is. Ja. Toch hoor je in Nederland dat iedereen verzekerd is. Maar jullie kiezen er dan toch voor om dat niet te doen. Nee, ik denk het verschil is natuurlijk dat je in Nederland geen keuze hebt en hier wel. Ja, En hier krijg je een extra belastingaanslag als je niet verzekerd bent. Dus we betalen meer belasting dan als je wel verzekerd bent. Maar dan nog zijn de kosten wegen voor ons niet op. Omdat we gewoon allemaal gezond zijn en nog vrij jong. Dus wij nemen eigenlijk heel weinig ziektekosten af. En bovendien, wat je dan gedekt krijgt in je privéverzekering is ook vaak niet volledig. Er zit er nog, een gat tussen wat je verzekerd krijgt en wat je dan zelf moet betalen. Ja. Hoe hoog kunnen de kosten oplopen voor operaties buiten de verzekering? Ja, wel heel hoog. Als zou je een privé operatie moeten betalen, dat gaat natuurlijk in de tienduizenden dollars lopen, absoluut. Ja. Maar je kan natuurlijk om op de wachtlijst te gaan. Ja, je kunt ook gewoon, die zijn heel lang. Zeker als het, met name als het voor oor, neus en keel operaties, dat soort dingen, zoals je amandelen verwijderen en zo. Ja, daar sta je gerust meer dan een jaar op de wachtlijst. Jeetje. Ja. Hey, en merk je ook een groot verschil tussen de kwaliteit tussen de publieke en de private zorg? De mening zijn er erg over verschillend. Want ik zelf vind van niet. Ik vind de publieke zorg prima. Er is echt niks mis mee. Ik vind het hele goede zorg. Alleen, het is echt puur de wachtlijsten. Dus ik denk niet zozeer dat het de kwaliteit van de zorg is. Goed, mensen die privé verzekerd zijn, die zullen misschien toch wel zeggen dat ze betere zorg krijgen in een privé ziekenhuis. Maar het gaat met name om de wachtlijsten, dus hoe snel je aan de beurt bent. Nou, geef je dus aan dat voor sommige operaties je dan soms een jaar op een wachtlijst kan staan. Zijn die wachttijden altijd zo lang geweest? Ze zijn wel langer geworden na COVID. Dat is zeker een feit. Ja. En dat is nog steeds gaande dus? Ja, en dat gaat heel lang duren, denk ik, om dat weg te werken. Ook omdat we in een populatiegroei zitten. En natuurlijk economisch is het, gaat het er allemaal niet heel goed vanaf. Mm. Dus er is gewoon weinig budget of minder budget dan wat er eigenlijk misschien nodig is om dat uit te breiden, die ziekenzorg. Ja, in Nederland zag je natuurlijk ook door de druk op de zorg dat heel veel mensen ook stopten of niet konden werken. Zag je dat ook terug in Australië? Ja, enorme druk op de verpleegkundigen, ja. En gewoon het ziekenhuispersoneel, ja. Dat merk ik. Ik werk in een sportschool en ik ken best wel wat mensen die in het ziekenhuis werken als verpleegkundige of als andere vorm. En die klagen wel echt steen en been over overuren en echt onacceptabele verwachtingen van hun. Ja. Wordt er ook iets vanuit de overheid dan voor die mensen gedaan? Nou, ik merk er weinig van. Maar misschien is het op dit moment ook geen prioriteit. Ja, na de COVID is die discussie wel opgeleid. Ja, van wat kunnen we doen om ze een beetje te ontlasten? Ik heb het idee dat er heel weinig aan is gedaan. Hm. Hoe zit het eigenlijk met de zorg voor mensen in de Outback? Ja, daar is een specifieke zorg voor. Flying Royal Doctors. Die vliegen met vliegtuigjes om de echte binnengebieden van Australië te bereiken. Vaak hebben we wel echt een tekort aan personeel. Dus dokters die daar willen werken, verpleegkundigen die daar gestaft willen zijn. Mm. Ja, je bent natuurlijk zo remote. Ja. Dus dat personeelstekort, dat is dus breed in Australië. Op wat voor manieren proberen ziekenhuizen dan toch aan hun personeel te komen? Met name in de Outback krijg je premies als je daar wil werken. Mm. Je krijgt allerlei lucratieve dealen kun je mee aan meedoen. Bijvoorbeeld, je krijgt een huis vergoed. Je hoeft geen huur te betalen of geen huis te kopen. Een huis voor je geregeld. Je krijgt een auto. Op allerlei manieren en hoger salaris. Om toch maar zeker op die wat afgelegere gebieden toch hun personeel aan te trekken. Dus dat is met name voor de afgelegen gebieden. Ja, nou heb je natuurlijk de zorg in Nederland ervaren, want je komt uit Nederland. Als je die dan met Australië vergelijkt, wat is beter geregeld? Ik vind het grootste verschil zit wel echt in de huisartsenzorg. Wij in Nederland we zijn in Nederland toch echt wel, houden erg van stip op tijd. En als je moet wachten 10, 15 minuten, dan voelen we ons bijna een beetje beledigd. Nou, je zit hier zo gerust een uur tot anderhalf uur bij de dokter te wachten. En daar kijkt niemand van op. Iedereen calculeert dat een beetje in, zeg maar. Maar als je naar de dokter gaat, dan kost je een paar uur, zeg maar. Mensen komen eigenlijk standaard een uur later. Ja, meestal bel ik van tevoren van, hoeveel loopt ze achter? En dan zeggen ze, je kan wel een half uur later komen, of drie kwartier later, of een uur. En dan zit ik vaak nog een half uur te wachten als ik dat doe. Dat kan je Nederland niet voorstellen, dat je nog even gaat bellen voordat je komt. Exact, ja. Dankjewel, Mathilde Newman, vanuit Australië. Jo, graag gedaan. En tot snel. Jo, bye. We vliegen door naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hallo Ilonka. Oh, hallo Mai. Ja, jullie hebben de National Health Service. Hoe ziet dit systeem eruit? Ja, dat is een beetje, ja, het lijkt een beetje op wat in Australië ook is. Dus de National Health Service is inderdaad publieke zorg. Het wordt gefinancierd door de overheid, door middel van belastingen. En de NHS, zoals we dat hier noemen, die levert medische en geestelijke gezondheidszorg. En iedereen die hier dan woont, die kan gewoon gratis zorg krijgen op het moment dat ze dat nodig hebben. En wordt dan alles vergoed ook? Nee, niet alles. Tandarts valt er sowieso buiten. Maar in principe, de rest valt eronder. Dus huisarts, specialistenhulp, eerste hulp, als je zwanger bent. Natuurlijk ambulancezorg. Dus dat valt er allemaal onder. Maar de wachtlijsten zijn hier natuurlijk ook ontzettend lang. En ik moet zeggen, soms verschilt de zorg per regio. De NHS is wel een ontzettend grote organisatie. Maar er wordt dus soms op regionale niveaus worden er wat. Dat heeft soms te maken met bijvoorbeeld welke medicijnen beschikbaar zijn. Of hoe lang de wachtlijsten zijn voor een bepaalde procedure of een bepaalde medische aandoening. Dus daar zitten wel verschillen in principe. Maar als het gaat om het recht op zorg, dan moet je die inderdaad kunnen krijgen. Ja. Maar overal ben je best wel tevreden over de National Health Service? Ja, nou, het is echt een instituut waar mensen ontzettend trots op zijn. Tijdens het Platinum Jubileum van de Koningin een paar maanden terug was er nog een onderzoek geweest om te kijken waar ze dus vroegen van waar zijn jullie als Britten het meeste trots op? En de NHS stond echt op nummer 1 bij alle leeftijdsgroepen. Dus en vooral, we kijken hier erg veel naar de situatie in Amerika. En dan hoor je dus echt van die horrorverhalen dat mensen gewoon de deur gewezen worden of de zorg niet kunnen krijgen. Of echt tienduizenden dollars moet ik neertellen omdat ze eerste hulp nodig hadden. En als je dan hier inderdaad gratis bevalt van een kind, je hoeft niet bij te betalen, je hebt geen eigen premie, je hoeft geen bonnetjes in te leveren bij je zorgverzekeraar. Er worden geen vragen gesteld in principe. Dus die zorg is er gewoon. En zeker als het gaat om acute zorg of zorg die echt op dat moment nodig is, dan zijn ze echt wel heel erg goed. Heb je een heupoperatie nodig? Ja, dan kom je inderdaad op een wachtlijst te staan. En dan kan je ook inderdaad een jaar wachten. Ja, dus, en dat is wel vervelend daarvan. Dus, maar je dus zegt wel dat het verschilt per regio, Ilonka. Mm. Heb je ook bepaalde cijfers waarvan je weet, of informatie waarvan je weet, daar is het iets minder goed geregeld? Nee, daar heb ik geen cijfers bij. Maar hier noemen ze dat vaak de postcode lottery. Dus het hangt een beetje af waar je woont. Maar goed, kijk, je moet je ook bedenken. Die NHS, net als in Nederland, heb je bepaalde veiligheidsregio's. Binnen die regio's worden natuurlijk beslissingen genomen over hoe dat budget besteed wordt. En sommige regio's zijn er misschien wat beter in. Sommige regio's leggen de prioriteiten bij één bepaald onderdeel neer en niet zozeer op de andere. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat misschien in één regio er veel meer geld gaat naar, ik noem maar wat, het behandelen van alcoholisme of voorlichting voor alcoholverslaving of wat dan ook. Terwijl bij een andere regio dat onderwerp eigenlijk niet zo speelt. En dus ben je een alcoholist of wat dan ook en je hebt die hulp nodig, dan kan die zorg inderdaad nog wel eens verschillen. Mm. Nou, zei je al, de NHS, dat is natuurlijk top, maar soms moet je heel lang wachten. Maar wat als je niet kan wachten, Ilonka? Wat zijn dan de opties? Je kan inderdaad een privéverzekering afsluiten. Maar 11% van de bevolking heeft een privéverzekering. Dus 11 dat maar? Dat is net als in Australië niet verplicht. Veel mensen hebben het via een loonpakket, via een werkgever. Maar dan nog zijn er nog heel veel dingen die er dus buiten vallen. Dus huisartsen, zorg valt er niet onder. Ben je zwanger, valt er ook buiten. Geestelijke gezondheidszorg, heb je niks aan. Dus wat er net ook al gezegd wordt, die premies liggen hartstikke hoog. En ja, wil je dat risico lopen? Kijk, krijg je het als onderdeel van je loonpakket? Nou ja, dan ga je geen nee zeggen natuurlijk. Maar als je dat zelf moet financieren, ben je bereid om 250 pond per maand neer te leggen om die premie. Hè? Ja. En je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Je moet alsnog of je moet alsnog de NHS in voor die huisarts. Of je moet geld neerleggen apart nog voor een privéhuisarts. Dus ja, dus ik denk dat daarom de cijfers een beetje lager liggen. Maar wat je dus wel ziet, je kan natuurlijk ook gewoon per behandeling gewoon gaan betalen. Dus als je niet wil wachten, als je een MRI-scan nodig hebt of wat dan ook, ga maar privé. Je betaalt 250 pond voor die scan en je weet gelijk en binnen een paar dagen wat er aan de hand is. Heb je urgent een huisarts nodig, kan je bij je eigen huisarts niet terecht, betaal 50 pond en dan word je gezien. Heb je een heupoperatie nodig? Er zijn zo ontzettend veel privéziekenhuizen waar je terecht kan. Ik krijg regelmatig van die voletjes door de bus. Hè, met privéziekenhuis daar in de buurt, hier in de buurt. Heb je een nieuwe heup nodig? 13.000 pond. En als je het hebt, ja, waarom zou je dat niet doen? En dan word je snel geholpen. Ja. Ja, volgens mij heb jij wel een verzekering, toch? Nee, ik heb ook geen verzekering. Je hebt ook geen verzekering? Nee. Ah. Maar wat is dan het verschil tussen, zeg maar, qua kwaliteit als je binnenloopt bij een private ziekenhuis vergeleken met een publieke? Nou, ten eerste die wachtlijsten dus. Privé ziekenhuizen, ja, ze lijken in principe op andere ziekenhuizen, eerlijk gezegd. maar ja, ik ben met mijn dochter wel eens een paar keer geweest bij voor de knie of wat dan ook. En het lijkt eigenlijk wel op een ontzettende grote huisartsenpost. Dus niet echt een ziekenhuis waar dus de ambulances voor de deur staan. Maar wel een medische omgeving natuurlijk, waar je verschillende vleugels hebt voor verschillende aandoeningen en wat dan ook. Voor urgente hulp hoef je er niet te zijn. Maar ja, als je zwanger bent, kan je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om in een privéziekenhuis te bevallen. En dan krijg je een mooi aangeklede kamer, privé. Je hebt net wat meer zorg, net wat meer persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld van de verloskundige op dat moment. Maar ja, daar betaal je natuurlijk weer voor. En er zijn genoeg mensen die daarvoor kiezen. Dus ja. Nou, is er dus sinds 2008 flink bezuinigd op de zorg. Wat voor effect heeft dat gehad? Ja, de wachtlijsten hier zijn zo ontzettend hoog. Voor corona ook al? Voor corona, ja, ze zijn hier ontzettend happig op allerlei van die doelstellingen, beoogde wachttijden. Hè. Zo moet een ambulance binnen een half uur of wat dan ook bij het adres zijn. Je mag niet langer dan zo lang wachten bij de eerste hulp of wat dan ook. Al die doelen die worden bijna nooit gehaald. Dus inderdaad, voor corona waren die wachtlijsten ook al hartstikke hoog. Op dit moment, na corona, dus het is in afgelopen juli, 6,8 miljoen mensen staan op de wachtlijst. Jeetje. Ja, en dat is dan echt voor van alles. Dus allerlei soorten dingen. Dus die wachtlijsten zijn hoger geworden. Ik denk dat COVID natuurlijk niet heeft geholpen met de werkdruk. En je ziet toch een bepaalde leegloop van zorgpersoneel. Brexit is geen leuke ontwikkeling geweest. Omdat zeker in Londen, je loopt een ziekenhuis binnen en je hoort zo ontzettend veel verschillende accenten. En haast geen puur Engelse accenten. Dus het zijn zoveel mensen van uit het buitenland. Ja, Oost-Europa, India. Die dus in die NHS werken. Dus het is moeilijker om mensen uit het buitenland aan te trekken. Wat heb je nog meer? De verpleegkundigen zijn op dit moment mee bezig met een met stemmen over stakingen. Ze hebben nog nooit gestaakt. En dat zit er dus aan te komen. Waarvoor gaan ze dan staken? Voor hogere lonen. Sinds 2008, wat je net zei, er was eigenlijk een soort van bestedingsstop. Maar goed, die inflatie die gaat natuurlijk, zeker sinds 2008, die is omhoog gegaan. De lonen van zorgpersoneel is daar dus niet in meegegaan. Dus verpleegkundigen lopen eigenlijk veel meer achter bij de inflatie dan andere beroepsgroepen. Is er al een reactie vanuit de politiek? Is er al een reactie vanuit de politiek? Ja, we hebben echt zo'n roerige tijd gehad. En we zijn er nog steeds niet uit op politiek vlak. Ik denk dat het echt duidelijk is dat er gewoon flink geïnvesteerd moet worden in die NHS. Maar ja, dat mini-budget wat we afgelopen 2 weken geleden hebben gehad, dat gaat inderdaad weer om inderdaad belastingverlagingen. En die belastingen hebben we juist nodig om die NHS te financieren. Dus ik weet niet of de wil er is vanuit de politiek om inderdaad meer te gaan investeren. Zijn er wel andere politieke plannen voor de zorg? Ja, je had het net over kankergevallen in Nederland. De overheid is wel van plan om een soort van 10-jaren plan vast te stellen. Daar zijn ze nu eigenlijk een beetje mee bezig via een openbaar overleg. Dat doen ze hier best wel veel. Hè, voordat ze zeg maar een bepaald beleid gaan voeren of een wetsvoorstel gaan doen bijvoorbeeld. Vragen ze dus de samenleving, dus dat kunnen particulieren zijn, maar ook organisaties, om hun input te geven, bewijzen in te dienen die dus zeg maar mee worden genomen om dat beleid sturing te geven en om dat beleid ook te onderbouwen. Dus daar zijn ze dus nu mee bezig met dat 10-jaren plan voor kanker. Ontzettend veel liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor kanker hebben daar natuurlijk op gereageerd. Dus als je zoekt op dat 10-jaren plan, zie je alleen maar reacties van die instellingen. En ik denk dat toch de nadruk moet liggen op preventie. Als je door middel van gezonde levensstijl, gezonde leefomgevingen, het juiste beleid vanuit de politiek, als je op die manier de bevolking gezond kan houden, dan kan je dus inderdaad het aantal diagnoses kanker gaan dan omlaag. En dat verlaagt natuurlijk ook weer de druk op de zorg op de lange termijn. Dus daar ligt de nadruk. Maar we moeten nog even afwachten hoe dat er precies uit gaat zien. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker uit Engeland. Ik spreek je straks weer en dan hebben we het over Black Achievement Month. Inderdaad, tot zo. Tot zo. Ei pysty levähtää, ilta jatkuu vaikka oltais selällä. Ne koittaa ymmärtää mun elämää. Se menee ylös alas, edes takas. Mielellään, turha kiittää, maksa mielellään. Kuhan mun fiilis jatkuu pidempää. Mut menee ylös alas, edes takas. Aamu on jo olta, silti jengi rullalettei sen. Silmät pysyy auki edelleen. Maksuu mitä maksaa, kunhan meidän ilta etenee. Jannamin mitä se levelee. Liidan mustat kiinni, kun mun jalat alkaa kevenee. Mulla on taskut täynnä edelleen. Maksuu mitä maksaa, kunhan meidän ilta etenee. Jannamin mitä se levelee. Lupasin et en enää vedä, mut ympärillä ihmiset tekee sit vaikee. Oon valinnut tien, josta ei voi perääntyä, muuten mä menetän kaiken. Ei kukaan tee tätä sun puolest, ei ketään kiinnosta sun huolet. En voi edes kuvitella, miten isot oot kestänyt tätä niin nuorest. Isaac Elliot met Maxo Mita Maxo, wat betekent pay what you pay. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Even goed om te vermelden dat het uit Finland kwam. Maxo Mita Maxo dus. Pay what you pay. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Bas Ouwerkerk. Ja, goedenacht. Goedenacht, Bas. We hebben het over ziekenhuiszorg. En is het zorgsysteem voor iedereen goed geregeld in Zuid-Afrika? Het is eigenlijk wat we net gehoord hebben bij Australië en Engeland. Het lijkt er redelijk op. Wat uiteraard niet heel toevallig is. Maar hier hebben we ook een publiek en private ziekenhuiszorg. Dat wil zeggen dat publiek, dat is voor iedereen beschikbaar, maar daar zitten wel nog weer allemaal restricties enzovoorts aan. Mm-hmm. Eigenlijk is het sleutelwoord in Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg categorieën. Ze delen hier patiënten in over drie categorieën. Dat wil zeggen dat je een volledig betalende patiënt hebt, een volledig gesubsidieerd patiënt of een deels gesubsidieerd patiënt. Als je volledig betalend bent, dan betekent dat dat je een zorgverzekering hebt. En dat je gebruik kan maken van een privaat ziekenhuis. Ja, ja. Klopt. Dus gewoon mensen die een zorgverzekering hebben, wat eigenlijk maar 16% van de bevolking heeft, wat natuurlijk gigantisch weinig is. Dan heb je de volledig gesubsidieerde patiënten. Dat zijn mensen zonder inkomen. Of mensen die een bepaalde sociale beurs hebben, zoals een pensioen of een veteranenbeurs. Dan wordt primaire zorg voor je betaald. Dat is dus niet de specialistische zorg die daar dan nog bovenop komt. Dat kan betaald worden, maar meestal valt het dan onder een soort eigen risico. Dus als je bijna geen inkomen hebt en je hebt echt hele gespecialiseerde hulp nodig, dan kan je daar eigenlijk vrijwel geen gebruik van maken. Of je kan er gebruik van maken, maar dan word je een soort schuldhulpverlening ingestort. Dus ja, dat werkt gewoon niet. En dan heb je de deels gesubsidieerde patiënten. En dat is voor patiënten die geen zorgverzekering hebben en dan niet officieel werkloos hebben of zo'n beurs. En die mensen worden dan aan de hand van hun salaris weer gecategoriseerd. Mm-hmm. Dus als je tot minder dan 4000 euro per jaar verdient, dan val je in categorie 1. En dan wordt er weer meer voor je betaald dan wanneer je in bijvoorbeeld categorie 3 zit, waarbij je meer dan 140.000 euro per jaar verdient. Wat ingewikkeld, Bas. En dan moet je gewoon veel meer zelf betalen. Ja, gigantisch ingewikkeld. Het is echt snappen de Zuid-Afrikanen het zelf allemaal nog wel? Nou ja, wat zij eigenlijk vooral meekrijgen is dat wanneer ze voor het deur van een publiek ziekenhuis staan, dat ze een wachttijd hebben van weet ik voor hoe lang. Dat is eigenlijk iets wat de gemiddelde Zuid-Afrikaan ervan meekrijgt. Mm. En daarbij ook dan nog dat publieke ziekenhuizen wat imagoproblemen hebben, wat vooral komt door heel erg niet gefinancierd worden vanuit de overheid, wat zorgt voor niet-hygiënische ziekenhuizen, oude infrastructuur en medische apparatuur. Dus dat is wat de gemiddelde Zuid-Afrikaan die gebruik wil maken van zo'n publiek ziekenhuis of van de gezondheidszorg in het algemeen eigenlijk meekrijgt van die gezondheidszorg. Dat het dat als je naar een publiek ziekenhuis moet, dat het dan niet per se direct voor hulp zorgt. Ja, maar de basiszorg is dus gratis. Toch heb ik begrepen dat er dus ook zoiets bestaat als een ziekenhuisschuld. Kun je daar meer over vertellen? Dat is dus wanneer je echt hele gespecialiseerde zorg nodig hebt. Dan kom je gewoon in een cirkel waarbij je eigenlijk geen geld hebt om die gespecialiseerde zorg te betalen. En als je dat dan vervolgens wel betaalt door middel van leningen aanvragen, dan kom je in zo'n schuld. Hebben veel mensen ziekenhuisschuld? Dat weet ik niet, omdat niet heel veel. Ja, er zijn gewoon niet heel veel cijfers van bekend. Ja, maar het kan echt om kleine bedragen zijn, hè? 55 rand bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbed, maar dat is dan 3 euro. Dat is voor hun heel veel. Volgens, zeker. Als je vanuit een township komt en niet dat geld niet zomaar te besteden hebt, is dat zeker heel veel geld. Zeker als je daar bijvoorbeeld een week moet liggen. Ja, in Nederland moeten we een zorgverzekering hebben. Hoe zit dat bij jullie? Zijn dit dure verzekeringen? Dat verschilt heel erg. Als bijvoorbeeld een student of jongere die net aan een baan begint, kan een zorgverzekering €22 kosten. Dat kan, maar dan heb je echt alleen maar basiszorg in een privaat ziekenhuis. Dus ja, uiteindelijk heb je dan hetzelfde als wat je krijgt voor bij publiek, alleen dan in een privaat ziekenhuis. Maar het kan ook echt oplopen tot €500. Ik heb zorgverzekeringen langs zien komen van echt €700 per maand. Jeetje. Wat natuurlijk bedragen zijn die idioot zijn voor zeker voor als je hier ziet hoeveel geld de gemiddelde Zuid-Afrikaan heeft, dan gaan die niet €700 per maand betalen voor een zorgverzekering. Maar dan heb je ook recht op een private zorg. Ja, dat is eigenlijk bij alle zorgverzekeringen. Hoe ziet dat eruit? Private zorg, ziekenhuis? Dat is echt. Dat wordt echt gezien als een van de beste zorg. Als de beste zorgverlening van sowieso Afrika. En het is gewoon. Private zorg hier is gewoon echt heel, heel goed. Er zijn ongeveer 400 publieke ziekenhuizen, 200 private ziekenhuizen. Maar in de private ziekenhuizen werkt 80% van de doktoren in Zuid-Afrika. Onderzoek is gewoon heel goed. Als je hier in een privaat ziekenhuis terechtkomt, dan zit je gewoon gebakken. Dat is gewoon goed. Ja, veel mensen vanuit buiten die gaan ook in die private ziekenhuizen werken, toch? Ja. Als je in, bijvoorbeeld, als je vanuit Zimbabwe hier naartoe komt en je studeert hier medicijnen, of je hebt ergens anders in Afrika medicijnen gestudeerd, is het gewoon een soort logische stap om dan vervolgens hier te gaan werken, omdat het dan zo hoog aangeschreven staat. Doordat het zo hoog aangeschreven staat, zijn de salarissen gewoon heel goed. Ja, dus het is een soort logische stap wat mensen aantrekt om hier te gaan werken. Ja, nou is de publieke zorg nog niet helemaal goed, zeg je ook. Wat doet de overheid op dit moment om de zorg te verbeteren? Ze zijn op dit moment bezig met het. Ze hebben allemaal voorstellen en voorstelwetten ingevoerd om een universele gezondheidszorg in te stellen. Dat wordt de National Health Insurance genoemd. Dat moet een revolutionair beleid worden, waarbij dat hele systeem van publiek en private ziekenhuizen, dat wordt omgegooid. Dat moet allemaal staat gefinancierd worden. Dat moet betaald worden vanuit belastingen bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat gewoon, maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je salaris is. Onder dat systeem zou iedereen naar het ziekenhuis moeten kunnen. En doordat die publieke en private ziekenhuizen gelijk worden getrokken, zou er dus meer ruimte vrijkomen in alle ziekenhuizen. En zouden daardoor de wachttijden minder worden. En zou gewoon de zorg beschikbaar worden voor alle Zuid-Afrikanen. En wanneer gaat het plan in? Precies? In 2012 zijn ze ermee begonnen. Toen was het idee, dat moet ongeveer 14 jaar gaan duren om dat in te voeren. Maar eigenlijk zijn belangrijke amendementen en wetten op die National Health Insurance Bill zijn bijvoorbeeld pas 2 jaar geleden ingevoerd. Dus dat gaat waarschijnlijk nog even duren. Super lang duren. Ja. En dat wordt nog 100 keer wordt dat plan veranderd, omdat het ook best een controversieel plan is. Mm. Dus of dat het er gaat komen, is de vraag. En hoe het er vervolgens uitkomt als het er is, is ook nog de vraag. Laten we het hopen. En nog even geduld dus. Dankjewel Bas Ouwekerk vanuit Zuid-Afrika. En tot snel. Ja, fijne nacht. Doeg. We vliegen door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Goedenavond, Frank. Hallo, Mai. Goedenacht. Gaan jullie in Brazilië eigenlijk vaak naar de huisarts? Nee, we hebben geen huisarts hier. Dat is, oh. Ik denk dat, ik weet niet of huisarts iets typisch Europees is. Maar het fenomeen huisarts kennen we niet. We kennen wel een medische post waar je naartoe gaat. Maar daar kun je geholpen worden door elke willekeurige arts die daar dienst doet. Maar we hebben niet een vaste huisarts. En dan skip je eigenlijk de huisarts en dan ga je dan meteen naar het ziekenhuis. Na zo'n medische post. Ja, nou, dat is afhankelijk van het systeem. Ik hoor alle voorgangers. We hebben ook een publiek systeem hier. Dat heet. Dus ik heb niks nieuws te vertellen. Nou ja, goed. Bij de grondwet van 1988 is bepaald dat iedereen in Brazilië recht heeft op medische zorg. En daar hoef je ook niet voor te betalen. Dat is gewoon gratis. En dat heet SUS, Sistema Único de Saúde. Dat is een overheidssysteem. En dat betekent dus als jij jezelf niet lekker voelt, dan ga je naar een medische post die wordt betaald door dit systeem. Nou, dus als jij zelf geen privéverzekering hebt, hè, dan ben je afhankelijk van het feit dat je daar naar zo'n medische post toe gaat. En dat betekent in feite dat daar dus wordt gecheckt wat er bij jou aan de hand is. En dan kan er al gelijk een specialist bij komen, als daar toevallig een specialist aanwezig is. Of je wordt doorverwezen naar een specialist. Dus jij kunt van de medische post dan bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaan. Dat is afhankelijk van de aard van je klachten. Ja. Nou, ikzelf en best wel veel mensen die een goede baan hebben, die een redelijke baan hebben, zijn ook bijverzekerd. Dus daarna hebben wij een privéstelsel, dus je kunt jezelf bijverzekeren. Dus we mogen gebruik maken van SOES. Hè. Ik krijg onder andere, SOES bijvoorbeeld is niet alleen medische zorg, maar verschaft ook medicijn. Dus ik heb recht op medicijn. Ik krijg elke maand een bepaald medicijn dat ik nodig heb. Krijg ik via SOES, krijg ik gratis. Dus dan ben ik niet afhankelijk van het privéstelsel. Want het privéstelsel over het algemeen verschaft geen medicijnen, alleen medische zorg. Mm. Nou, dus als ik mezelf niet lekker voel, dan ga ik meestal naar een medische post in een ziekenhuis. Dus een van de beste ziekenhuizen die we hier in São Paulo hebben. We hebben een aantal ziekenhuizen, maar een van de beste is Einstein. Dat is een Joods ziekenhuis. Hè, want Albert Einstein was een Jood. Dat heet Ponte Socorro, hè, dus dat is het eerste punt. Nou, dan wordt gekeken van nou, wat is er met mij aan de hand? En dan kan het zijn dat ik al direct door een specialist word behandeld. Dus de organisatie, hè, het systeem is redelijk plat. Ik vind in Nederland is het zo, dan wordt je heel vaak gezegd, nou, dan moet je maar terugkomen en afspraken maken met een specialist op een bepaalde tijd. Nou, hier gaat het allemaal redelijk snel. Dat is eigenlijk best efficiënt geregeld. En de medicijnen zijn dus gratis, zeg je. Hoe duur zijn de medicijnen anders? Ja, niet alle medicijnen zijn gratis. Hè. Dus medicijnen voor bepaalde chronische ziekten. Dat kan onder andere zijn bijvoorbeeld insuline. Hè, als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt. Of kan zijn, ik heb bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Dus ik krijg medicijnen tegen hoge bloeddruk. Nou, daar heb ik recht op van de overheid. Als ik die niet kan krijgen, ja, dan kan ik, dat ligt er een beetje aan. Is er namelijk een medicijn gepatenteerd, hè, dan is die vaak van de merk, van de grote laboratoriums, de internationale laboratoriums, ik denk dat we ze allemaal wel een beetje kennen, ook in de coronatijdperk, zijn die namen ook allemaal wel genoemd. Ja, die zijn redelijk duur. Zijn ze van patent af, dan kun je ook dat zijn algemene, hè, vervangende medicijnen krijgen van andere merken. Nou, en dat valt best wel mee. Die zijn goed te betalen. Ja. Wat zijn de nadelen van de gratis zorg bij jullie? Ja, dat is toch een beetje afhankelijk van de kwaliteit natuurlijk die je krijgt. Kijk, als je natuurlijk privéverzekerd bent, dan weet je gewoon dat je naar de beste hospitaal gaat. Dan is het gewoon afhankelijk van, nou, is er een heel goed publiek ziekenhuis bij jou in de buurt? Kun je daar naartoe? Nou, dan word je eigenlijk op hetzelfde niveau behandeld. Het kan natuurlijk ook zijn dat er wat mindere kwaliteit is. Het kan ook zijn dat natuurlijk bepaalde wachtlijsten zijn om geholpen te worden. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet voorhanden zijn. Hè? Dat je dus maar een bepaalde kleine hoeveelheid krijgt en daarna pas weer andere hoeveelheden bij kunt krijgen. Dus het publieke stelsel ben je toch afhankelijk van budgetten. Ja, en dan ben je afhankelijk natuurlijk ook van de beschikbaarheid van de zorg. En de privaatsector is natuurlijk een economisch principe. Dus daar is in feite is eigenlijk altijd wel genoeg aanbod aanwezig. Ja, en wat maakt het kwalitatief zoveel beter volgens jou? Zo'n private zorg? Ja, het economisch model. Dat gewoon artsen krijgen gewoon beter betaald. Kijk, een arts die voor het publieke stelsel werkt, die krijgt natuurlijk van de overheid, krijgt natuurlijk een bepaalde vergoeding. Maar in de privésector wordt er gewoon, wordt er gewoon meer geschoven. He, dus je ziet dat dan vaak de beste artsen toch naar de privéziekenhuizen gaan. Nou, ik ken artsen die hebben ook wel een sociaal gevoel. Die zeggen, nou goed, ik werk bijvoorbeeld 80% werk in de privaatsector en ik werk ook nog 20% in de publieke sector. Dus die willen dan ook wel meehelpen natuurlijk om ook de wat armere bevolking ook goede medische zorg te bieden. Maar ja, het gaat toch in principe om het verdienmodel. Ja, en ook heel modern, toch? Ja, heel modern. Ja, ik geef altijd het voorbeeld van ik moet elke 6 maanden moet ik een bloedonderzoek doen. En dan komt mij 's morgens komt iemand om 7 uur komt mij gewoon bloed thuis afnemen en neem urine mee. En dan heb ik een paar uur later heb ik alle resultaten al online. En die kan ik gewoon online zien. Ik kan ook online zien wat mijn bloedwaardes zijn, voor urinewaardes zijn, vergeleken met 6 maanden daarvoor, met een jaar daarvoor, 2 jaar daarvoor, 3 jaar daarvoor. Ik kan de evolutie zien. Ik stuur dat door naar mijn arts. Nou, neem mijn arts contact met mij op en zeg van nou, dus het is stabiel, dus we hoeven elkaar niet te zien. Of laten we even een videoconference doen, of kom even langs. En als ze wisten van nou goed, nou ja, er moet toch iets gebeuren. Nou ja, goed, dan gaan we naar het ziekenhuis en doe maar een aantal andere onderzoeken. Nou, dat kan dan wel binnen 1 of 2 dagen. Dus het is allemaal redelijk snel. Ik heb altijd, als ik hoor wat er in Nederland gebeurt, dan word je toch heel vaak van nou, daar gaan periodes overheen voordat je het weet wat het is. De arts wil jou de uitslag geven. Dan moet je weer een andere afspraak maken. Dat is hier allemaal redelijk efficiënt geregeld. En hoe duur is dan de verzekering voor de private zorg? Ja, ik betaal voor mijn vrouw en voor mijzelf betalen wij €500 per maand. En dat zou je zeggen, nou, dat is natuurlijk meer als we jullie in Nederland betalen. Maar goed, daar krijgen we ook gewoon wel hele goede zorg voor terug. Dus dat is denk ik wel een beetje de bovenkant, hè, van de premies. Hè. Dus we praten over €250 per persoon. Er zijn natuurlijk ook goedkopere pakketten. Hè. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit van, nou goed, is alles wat je potentieel kan overkomen, is dat dan gedekt? Nou goed, mijn vrouw en ik zijn allebei ouder dan 50 jaar. Dus dan weet je gewoon dat door je leeftijd je natuurlijk ook gewoon wat makkelijker kwalen kunt krijgen. Dus beter om dan gewoon zoveel mogelijk alles te dekken. Maar je kunt ook zeggen, nou goed, ik ga een aantal ingrepen ga ik niet dekken. Of ik ga niet alle hospitaal, ik ga niet naar het beste hospitaal, maar een hospitaal wat er misschien daarnet eronder zit. Dus we hebben wel een van de beste pakketten. Maar je zou ook wel gewoon voor wat minder zou je ook verzekerd kunnen zijn. En hoeveel procent van Brazilië heeft zo'n pakket, een verzekering? Ja, ik denk dat ongeveer toch wel bijna de helft van de Brazilianen bijverzekerd is. En dat heeft toch vaak te maken tussen ook een als je een vast contract hebt, en je moet ongeveer uitgaan dat ongeveer 50% van de Brazilianen formeel werk doet en 50% informeel. Dus dat betekent als je dus informeel werk doet, ja, dan zou je dat zelf moeten betalen uit je eigen zak. Nou, dan is het toch vaak wat lastiger. Dan doen de mensen dat meestal niet. Maar als je dus formeel werkt, dat betekent dat je een werkgever hebt, dan is het over het algemeen wel onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, dat je dus gewoon een privéplan erbij hebt. Ja. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. Ik spreek je zo over het actuele nieuws daar. Ja, tot zo. Tot zo. Ja, zo het tweede uur van de wereld van BNNVARA. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS Journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky ging in zijn dagelijkse toespraak niet in op de explosie op de Krimbrug. Wel maakte hij een toespeling waarin hij het weer als beeldspraak gebruikte. Hij zei dat het een goede en overwegend zonnige dag was in Oekraïne en dat het alleen op de Krim bewolkt was, maar wel warm. De brug tussen het geannexeerde Schiereiland en het vasteland van Rusland raakte zwaar beschadigd door de explosie. Volgens Rusland werd die veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. De politie in Gambia onderzoekt de dood van tientallen kinderen, van wie de meeste stierven na acuut nierfalen. Vermoedelijk zijn de kinderen uit het West-Afrikaanse land overleden na het innemen van hoest- en verkoudheidssiroop uit India. De middelen waren vervuild met de giftige stoffen diethyleenglycol en ethyleenglycol. Volgens de autoriteiten in Gambia zijn de afgelopen 3 maanden 66 kinderen overleden door acuut nierfalen. Afgelopen woensdag waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie al voor de hoestsiropen uit India. 1 op de 5 Franse tankstations heeft problemen met de aanvoer van brandstof door een staking bij meerdere raffinaderijen. Daardoor stonden er bij de pomp op veel plekken urenlange rijen voor LPG, benzine of diesel. Vooral in en rond Parijs kampen veel tankstations met tekorten, maar ook in het zuiden ontstaan nu problemen. In delen van Parijs zijn al beperkingen ingevoerd. Automobilisten mogen dan maar 30 liter tanken en geen jerrycans vullen. Kickbokser Alistair Overeem heeft in de Gelderdoom in Arnhem het gevecht met Badr Hari gewonnen. De 42-jarige Overeem won op basis van een unanieme jurybeslissing. Hari won de eerste 2 rondes, maar daarna sloeg Overeem keihard toe. Hari ging in de slotronde 2 keer neer. Na het duel vertelde Badr Hari dat hij er mogelijk mee wil stoppen als kickbokser. Het weer, het is helder. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. Aan zee liggen de minima tussen de 6 en 9 graden. In de ochtend nog wat mistbanken, daarna veel zon en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. Straks gaan we het hebben over Black Achievement Month. Dat is deze hele maand in Nederland met als doel talenten met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. Maar welke talenten kennen ze in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk? Je hoort het allemaal zo. Na 2:30 gaan we het hebben over de doodstraf. In Nederland is die al een tijdje afgeschaft, maar de discussie leidt jaarlijks weer op. Hoe zit dat in andere landen? We bellen met het land waarbij nog steeds mensen op de doodlijst kunnen staan. De VS, dat hoor je ook straks. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Giovanni weten te luisteren vanuit Nibbikswoud. Perry vanuit Salt Lake City. En Annemarie luistert vanaf Gran Canaria. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van de tweede uur aan je voor. We vliegen eerst naar Brazilië weer terug, want daar woont Frank de Meijer. Goedenavond, Frank. Hallo Mai, goedenacht. Ja, verkiezingen zijn dus geweest. Wat zijn op dit moment de resultaten? Ja, Brazilië schokt nog een beetje na hè, van de verkiezingen. Dat was vorige week wel heel erg spannend. We hadden verschillende verkiezingen. Hè. We hadden ook verkiezingen natuurlijk van de gouverneurs van de 27 staten. Er zijn er 15 zijn er in de eerste ronde gekozen. En er worden 12, moeten dus over 3 weken nog een keer aan de bak voor de tweede ronde. Hè. Dus dat is ook al achter de rug. We hebben ook de gedeputeerden hebben we gekozen. We hebben de senadoren hebben gekozen. Ook de gedeputeerden in de staten zijn allemaal gekozen. Ja, en we hebben nog geen president. Hè. Er is nog geen witte rook. Waarschijnlijk hebben we het wel gelezen. Lula had 48% en onze zittende president 43%. Dat betekent dat de uitslag ontzettend gepolariseerd was. Want er deden natuurlijk meerdere kandidaten mee. Maar ja, dan hadden we Simone Tibetje, die was dan de derde en die had alleen maar 3%. En daarna kwam Ciro Gomes met 2% en daarna 0,5% en 1%. En je ziet gewoon dat het echt gewoon, Brazilië is gewoon compleet links tegen rechts. Mm. Lula is natuurlijk vertegenwoordigd de linkse flank en Bolsonaro de rechtse flank. Die moeten over 3 weken nog een keer, dan moeten de Brazilianen een stembus en dan moeten ze dus nog een keer gaan kiezen. Het is de vraag natuurlijk, kan Bolsonaro die achterstand inhalen? Over het algemeen, over de afgelopen jaren is dat dus gewoon geweest dat degene die in de eerste ronde wint, die wint ook de tweede ronde. Het is heel moeilijk om het aantal kiezers van gedachten te veranderen. Aan de andere kant, het verschilde 5 miljoen kiezers ongeveer. 5 miljoen stemmen heeft Lula meer gehaald. Maar er zijn ongeveer 40 miljoen mensen die geen stem hebben uitgebracht. Oh. Die zijn niet naar de stembus gegaan. Dat is veel. Of die hebben blanco gestemd. Ja, dat is veel. Ja, dat is 40. Dus wat gaat er met die 40, wat gaat er met die stille menigte gebeuren? En gaan die 40 miljoen mensen, gaan die wel over 3 weken naar de stembus? Kunnen die het verschil maken? Dus dat is één punt wat sowieso heel erg belangrijk is. Daarnaast zie je dus dat in een aantal staten is een gouverneur gekozen, die redelijk rechtsgezind was. En die gouverneur had meer stemmen dan Bolsonaro in die staat. Dus dat is ook zoiets van, nou, die gouverneurs hebben nu gezegd over het algemeen van, ja, goed, wij staan achter Bolsonaro. Kunnen die gouverneurs dan ook de kiezers in die staat ook overtuigen om dan ook weer meer achter Bolsonaro te gaan staan? Dus daar wordt allemaal heel erg over gespeculeerd. Dat is natuurlijk allemaal toch een beetje koffiedik kijken. Een ander heel bijzonder punt is dat zowel in beide kamers, zowel in de Senaat als in het Huis Gedeputeerden, dat is eigenlijk onze Tweede Kamer, dat de midden- en de rechtse partij de meerderheid hebben gekregen. Dus Brazilië is echt in het parlement heel erg naar rechts opgeschoven. Nou, nu zegt men ook van, nou, luister eens, als Lula, de linkse kandidaat, over 3 weken gaat winnen, zal het heel moeilijk regeren worden. Ja, inderdaad. Of zal hij echt heel erg naar het midden moeten opschuiven, ja, om zijn plannen door te zetten. He, want er zit een rechtsparlement. En dat hebben we natuurlijk ook wel een paar keer in de VS meegemaakt. Dat de president van een andere partij is dan diegene die de meerderheid heeft. Nou, hier hebben we meerdere partijen. Maar je ziet over het algemeen dat de midden- en de rechtspartijen, ja, de meerderheid gaan hebben. Dus dat wordt natuurlijk wel heel, heel spannend hoe dat gaat. Ja, dat gaat lopen natuurlijk als Lula toch gekozen gaat worden. En, maar hoe is de sfeer nu eigenlijk, Frank? Want ik kan me ook voorstellen dat het best wel rumoerig nu is. En dat er hebben 40 miljoen mensen dus niet gestemd. Mensen zijn misschien gespannen, onzeker ook wellicht. Ja, ik zie geen spanning op straat of zo. Maar ik zie wel, ik hoor wel in reclamespotjes, ja, dat ze gewoon elkaar ontzettend met modder aan het gooien zijn. En ik hoor ook wel, ja, dat er ook wel in vriendengroepen en families gewoon best wel dispuut over zijn. Omdat men, ja, de ene is echt pro-Bolsonaro, de andere is pro-Lula. Dus, maar het is niet zo dat er echt rellen zijn. Alleen, ja, het is wel heel onzeker, een heel onzeker periode. Want ook al, en zoals ik zeg, ook al zou Lula over 3 weken winnen, is het ook de vraag van, kan hij regeren? En wat gaat er met het land verder gebeuren? Het land loopt op dit moment redelijk goed. We hebben een lage inflatie. We hebben een inflatie die dus 6% is. Ik las, Nederland had van de week 14%. We hebben maar 6%. 17,1. Economisch gaan we 4% groeien dit jaar. Dus we hebben alles best wel goed onder controle. Nou, en dat is toch het gevolg van het huidige beleid. En komt er een nieuwe president, ja, wat gaat hij daaraan doen? Gaat hij juist de andere kant uit? Dus het is heel erg onzeker. En weten we het, Frank, over 3 weken wie er dan echt gaat winnen? Is het dan echt definitief over 3 weken? Ja. Kijk, het is gewoon degene die de meeste stem heeft. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat ze allebei evenveel stem hebben. Dus ja, degene die de meerderheid heeft, die wint gewoon. Dat is gewoon, het zijn maar twee kandidaten. Hè? Het is de een of de ander. Het wordt dus allemaal nog spannend. Redelijk snel. Ja, hou ons op de hoogte, Frank. We gaan een heel spannende 3 weken tegemoet, absoluut. Ja. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En dan vliegen we door naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Hallo, Joost. Ja, hi, goeienacht. Goeienacht, ja. Voor het eerst dat we elkaar spreken. Welkom. Zeker. Of nou ja, ik moet eigenlijk welkom. Wat is het eigenlijk? Jij zat al in terug, de show. Yeah. Hey, bijzonder sportnieuws heb jij. Aaron Judge, zeg ik het goed, heeft namelijk een record verbroken. Vertel ons even, wie is Aaron Judge en wat heeft hij allemaal gedaan? Ja, Aaron Judge, ik denk ik kom met een wat luchtig onderwerp. Nou, het onderwerp de doodstraf waar we het later over gaan hebben. Ja Aaron Judge is een hele bekende, eigenlijk de bekendste honkbalplayer hier in New York. En denk ik ook wel in heel Amerika. Hij speelt voor de Yankees, New York Yankees, die jullie allemaal zullen kennen. En die heeft een historisch record verbroken deze week. En dat is? Het aantal home runs wat hij in 1 seizoen heeft geslagen. En dat stond al 61 jaar op Roger Maris. Dat is een oude honkbalplayer die vroeger heel bekend was. En die had dus een record op 61 home runs in 1 seizoen. Dus, wauw. Het was de afgelopen weken steeds aftellen of eigenlijk optellen tot hij eindelijk hetzelfde niveau zou bereiken. Dus wanneer gaat hij zijn 61ste slaan? Dan zou hij dus op het gelijke hoogte staan met Roger Maris. Dat gebeurde 2 weken geleden of 1,5 week geleden. En deze week heeft hij dus zijn 62ste home run geslagen. En dat was wel, dat was wel het moment van, in ieder geval voor sportliefhebbers en voor heel veel mensen hadden het erover. Iedereen de afgelopen week waren er nog veel wedstrijden. Ze had nog wel een aantal kansen om dus die home run te slaan. En iedereen zat dus te wachten tot hij eindelijk dus die home run zou slaan. Dus dat was wel een, dat was wel een momentje. En hoe lang duurt het seizoen nog, ja. Joost? Nou, ze hebben nu, dat duurt nu nog een aantal. In de komende weken zijn dan. Ze hebben dus nu de zogenaamde league gewonnen. De American League East. Dus dat is dan ook weer in Amerika verdeeld in een aantal leagues. Die hebben ze nu gewonnen. En uiteindelijk gaan ze dan naar de World Series. Dus hij heeft nog wel wat mogelijkheden om nog meer home runs te slaan. Maar hij heeft dus nu al het record op zijn naam staan. Wauw. Ja, die kerel was al zijn gewicht in goud waard. Maar dat is alleen maar. Dat is alleen maar extremer geworden. Dus, ja, en hoe groot was het nieuws in Amerika? Werd het groot gevierd? Nou, er wordt wel zelfs gezegd van waar was jij toen jij het hoorde? Echt? Zeker. Ja, het is wel groot nieuws. De studenten vinden het ook wel mooi. Ze zijn natuurlijk wel echt een enorme sportfan. Hè. Baseball is natuurlijk in Nederland en in heel veel landen een wat kleinere sport. In Amerika is het naast American football, wat de nummer 1 sport is. Is het echt de nummer 2. Dus het heeft heel veel fans en aanhang. Veel mensen die het kijken thuis of in een kroeg. Het is een groot sport. Dus het is groot nieuws. En Joost, waar was jij toen hij zijn 62e sloeg? De 61ste zat ik met mijn zoon te kijken. Toen zaten we pizza te eten in een tentje na een sportwedstrijd van hem. En de 62ste was ik ook aan het sporten, dus dat is wel grappig. Was ik zelf aan het voetballen. En toen schreeuwde een teamgenoot dat van hij heeft hem, de 62ste. Dus sportgerelateerd en een mooi moment. Ik weet niet of ik het over 10 jaar nog zo kan herinneren, hoor. Het leeft mij wat minder. Maar het was wel leuk, ja. Niet vergeten, Joost. Zeker, ik ga het proberen te onthouden. Dankjewel, Joost Heijmenberg. Ik spreek je ook zo. Heel goed. Ta mission roa, shimpen kan te dee. luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Standing tough under stars and stripes, we can tell. This dream's in sight. Поки будем битва за Азов і Буч, за Дніпро і Круч, за Ірпінь, який ти моч, зелений квітуч, за Херсон землю родючу, за Донбас получ, за Чернігів неминуч, за ліси дрімуч. За Хмельницького Богдана, за Франка Івана, і за Суми, і за храми, за СУ прийде за вами, і за ночі, і за рани, за кожен тривожний ранок. За Харків і тюльпани, за Одесу, мамо. За Рівне і здолбанів, за Полтаву, Львів і Полі. За Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв, долі. За Чернівці, Черкаси, Тернопіль, Кривий Ріг. За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться гріх. В небі чистому чути грім, в небі свистали чути гімн. Небі чистому мутний дим, горить ліс, але чути грім. В небі чистому чути грім, в небі свист, але чути гімн. Небі чистому мутний дим, горить ліс, але чути грім. Surprising. Roll with me. Let's roll. Could you? Met Tonight. Excuses, er waren wat technische problemen. We zitten in een andere studio, maar we zijn weer hartstikke terug. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Deze week is de 7e editie van de Black Achievement Month in Nederland van start gegaan. Met als thema Verbeeld je. Naast lezingen krijgen dans, beeldende kunst en film de nodige aandacht in theaters, musea en andere plekken in grote steden. Met als doel van deze maand tonen wat zwarte kunstenaars met roots in Afrika, Suriname en de Cariben hebben bereikt. Zanger Glenn Faria legt uit waarom deze maand zo belangrijk is. Een heleboel kinderen hebben wel het idee dat ze in isolement opgroeien en dat ze niet gehoord worden door de maatschappij. En dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Daarom is het echt belangrijk dat er ook aan die kids wordt uitgelegd van kijk, er zijn een heleboel zwarte professionals die een goede plek hebben weten te veroveren in deze maatschappij. En laat dat je voorbeeld zijn. Ja, welke zwarte mensen hebben veel betekend voor andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Engeland. En we vliegen eerst naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hallo Ilonka. Hallo Mai, we zijn er weer. We zijn er weer. Oh. Even laten zakken hoor. Okay. We gaan ervoor. Hey Ilonka, het is in Engeland Black History Month. Wat houdt deze maand precies in? Een beetje hetzelfde als Black Achievement Month in Nederland. Maar Black History Month bestaat hier al sinds de jaren 80. Dus is echt al wat langer onderdeel van wat hier gebeurt. Maar vooral in recentere jaren wordt er echt ontzettend veel georganiseerd om aandacht te geven aan de achievement en ook de strijd van zwarte mensen door de hele geschiedenis heen tot op de dag van vandaag. Vooral zag je in het verleden dat echt heel veel cultuurinstellingen natuurlijk de aandacht richten op inderdaad zwarte kunstenaars, toneelschrijvers, auteurs enzovoort. Maar je ziet toch ook wat meer commerciële instellingen erin stappen. Dus ik was een paar dagen geleden in Marks & Spencer. Die hebben hier dus ook een supermarktgedeelte. En daar zag ik ineens bakbananen liggen. Nou, die hebben ze echt nooit. Maar nu wel een bepaald schap met bakbananen en ook andere ingrediënten en een QR-code. En dan kon je dus recepten downloaden die ze dan speciaal hadden ontwikkeld voor Black History Month. Dus kunnen denken, waarom alleen die maand, toch Ilonka? Ja en nee. Inderdaad, Black History Month is... Het is wel een maand om extra aandacht te geven. Maar ik moet zeggen dat hier de afgelopen paar jaar, zeker sinds Black Lives Matter, dat alles toch een beetje een stroomversnelling is geraakt. Dus het is niet alleen dit jaar deze maand, maar je ziet dus ook gewoon veel meer diversiteit in heel veel andere delen. Of het nou tv is, radio zie je natuurlijk niet. Op radio, in tijdschriften, op de voorpagina's van Vogue magazine bijvoorbeeld. Je ziet gewoon een stuk meer diversiteit. En dat helpt dus ook mee. En dat clipje wat je net zei, hè, dat mensen die zien zich niet, hè, die voelen zich niet represented. En ik vind dat hier toch wel is veranderd. En natuurlijk, er kan veel meer gedaan worden. En daarom is een Black History Month ook belangrijk. Ja, hier is het dan Black Achievement Month. En daarom willen we duiken in personen die dus belangrijk zijn geweest voor hun land. En in Engeland was het dus Mary Siegel. Wie was zij? Mary Siegel is, zij was verpleegkundige. En ze is een paar jaar geleden uitgeroepen als nummer 1 op een lijst van meest belangrijke soorten mensen in de Britse geschiedenis. En ze is in 1801 geboren. Dus we gaan echt een heel tijdje terug in de tijd. Haar moeder kwam uit Jamaica. Haar vader was een Schotse officier. En zij was dus verpleegster. En zij is toen in Engeland gekomen. Of Groot-Brittannië was toen bezig met een oorlog in de Krim. En zij had dus een verzoek ingediend bij het ministerie van Oorlog om als verpleegkundige uitgezonden te worden. En dat is afgewezen. Toen is ze naar allerlei andere verpleegkundigen gegaan die dus zeg maar die hele groep aan het organiseren waren. En ze werd overal echt een beetje raar aangekeken van wat doe je hier? Dus dat verzoek is afgewezen en ze dacht van dan doe ik het zelf wel. Dus ze heeft haar overtocht zelf gefinancierd en ze is zelfs met een Nederlands schip naar Constantinopel gevaren, las ik. En ze heeft daar eigenlijk een achter de linie een zorghotel gebouwd. Wow. Voor Britse soldaten die ziek en gewond waren. En daar heeft ze dus echt een aantal jaar dus die soldaten geholpen. En voor ze gezorgd. En dus ze heeft echt een hele belangrijke rol gespeeld. En haar reputatie destijds was toch echt ontzettend groot. Of is het eigenlijk later zo gegroeid? Nou, er was nog een andere. De verpleegkundige die dus eigenlijk de leiding had over het hele gebeuren, die haar dus al een keertje had afgewezen, dat was Florence Nightingale. En ik denk onder militair personeel was Mary Siegel echt net zo populair. Want ze was ook heel erg goed voor het moraal van de soldaten. Dus het was niet alleen verplegen, maar het was ook gewoon thee maken. Of ervoor zorgen dat als iemand van het slagveld afkwam, dat er gewoon een glimlach en een goed woord en een vriendelijk woord klaar stond voor ze. Dus ze was gewoon heel menselijk in haar contact. En wat ik ook las, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dus toen de oorlog voorbij was, toen was eigenlijk staatarm. Ze had dus echt geen geld meer. En militairen hebben toen een gala voor haar georganiseerd, 4 dagen lang, om geld op te halen. En daar zijn 40.000 mensen naartoe gekomen, waaronder dus heel veel veteranen. En ik denk dat dat een beetje aangeeft hoe belangrijk zij is geweest. In die oorlog, ja. Er is nog iemand die heel belangrijk is geweest. Larry Constantine, zeg ik het goed? Wie was hij? Nou, die kende ik dus ook helemaal niet. Maar ik was even dingetjes aan het onderzoeken. En ik kwam zijn naam tegen. Dat is gek, een beetje interessant. En waarom kennen we die man niet? Hij was dus in 1901 geboren in Trinidad. Heeft een hele lange carrière gehad als cricketspeler. Heeft dus ook verschillende tours gedaan in Engeland, in Australië. Echt jarenlang heeft hij dat gedaan. Uiteindelijk is hij ambassadeur geworden van Trinidad en Tobago in het VK. En dat was in 1961. Nou, dat was natuurlijk ook die tijd. Dat er toen een grote verandering gaande was met rassenrelaties en discriminatie. En daar heeft hij zich dus ook een beetje controversieel toen ook voor ingezet. En hij speelde dus echt een sleutelrol in het in de wet Race Relations Act. Want hij was inmiddels geridderd en hij is dus eigenlijk de eerste edelman geworden die hier dus een zetel ook had in het Hoge Huis. Dus hij maakte dus echt een deel uit van dat politieke debat. En vandaar dat hij ook zo'n sleutelrol of een belangrijke rol heeft gespeeld in die nieuwe wet. Maar hij was dus de eerste zwarte edelman In het Hoge Huis. En ik kende zijn naam helemaal niet. Nou, en dat vond ik een beetje bijzonder. En wat voor impact had hij op de zwarte gemeenschap in Engeland? Nou, hij zette zich dus echt ontzettend veel in op die tegen rassendiscriminatie en relaties. Volgens mij toen hij al ambassadeur was. Dus dat is een beetje controversieel. Hè, want je kan je eigenlijk niet al te veel bemoeien met lokale politiek. En hij had natuurlijk echt een rol bij die Race Relations Act. Hij zat bij de Race Relations Board. Hij zat in de raad van bestuur van de BBC. Dus ik denk dat hij toch een hele invloedrijke persoon is geweest. Een zwarte man. Toen dat toch ontzettend ongebruikelijk was tegen in die tijd. En ik wil toch nog even inzoomen op een moment van nu. Want er is ook iets met een kunstwerk, had ik begrepen. Ja, dat volgens mij is dat niet speciaal voor Black History Month. Maar toevallig eind september is er een nieuw kunstwerk onthuld op de vierde sokkel op Trafalgar Square. En dat is een sokkel, daar staat iedere twee jaar een ander kunstwerk op. Dus dat is een wisselend podium. En dat is een kunstwerk van Samson Kambalu. Dat is hij komt uit Malawi. En dat is de eerste Afrikaanse kunstenaar die dus daar tentoon of een werk heeft. En het is een bronzen standbeeld van zijn twee mannen. En de man waar het vooral om gaat heet John Chilembwe. En hij was een priester uit Malawi die zich destijds verzette tegen de Britse overheersing. Hè? Want Malawi was toen, het heette toen anders, maar dat was dus deel van het, was een kolonie van Groot-Brittannië. Het kunstwerk is gemaakt op basis van een foto van John Chilembwe. Die staat naast een Britse missionaris. En die foto zelf is al bijzonder, want hij staat met een witte roet met een hele brede rand. En het was destijds verboden voor zwarte mensen om een hoed te dragen in bijzijn van de witte overheerser. En bij het standbeeld is hij is 5 meter lang. En de witte man is in het standbeeld veel kleiner geplaatst. Dus het is toch een beetje om zijn invloed te benadrukken. Maar hij wordt eigenlijk gezien als de vader van een onafhankelijk Malawi. Want hij probeerde eerst op zeg maar de officiële manieren toch voor meer rechten te strijden. Dat lukte allemaal niet. En toen heeft hij een opstand georganiseerd tegen de witte overheerser. Dat is niet helemaal goed uitgepakt. En een paar dagen later is hij inderdaad doodgeschoten toen hij probeerde te vluchten. Maar het heeft wel zeg maar de grondlegging. Het was wel de grondlegging voor een onafhankelijk Malawi. En hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel andere connecties in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Jamaica. Een mooi kunstwerk die we dus ook allemaal kunnen bekijken in Engeland. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker. En een fijne nacht. Slaap lekker. Ga ik doen. Jij ook zo. Tot snel. Joe. We vliegen door naar Brazilië, want daar was Frank de Meijer. Hallo Frank. Hey Mai. Brazilië een grote zwarte bevolking, Frank? Ja. Brazilië heeft de grootste Afrikaanse bevolking buiten Afrika. En dat heeft natuurlijk met ons koloniaal verleden te maken. We hebben het daar een tijdje geleden al over gehad, over slavernij. Dat er dus gewoon, ik dacht van 6, 7 miljoen Afrikanen naar Brazilië zijn verscheept. Nu op dit moment hebben we 9% van de bevolking is zwart. En 47% van de bevolking is bruin. En bruin betekent dus dat in feite de zwarte bevolking gemengd is met andere rassen. Dat is in die tijd al gebeurd toen de slaven er waren. De Portugese soldaten waren hier, er waren te weinig vrouwen. En die hebben zich eigenlijk al gemengd met de slaven. Dus daarom hebben wij in Brazilië, dat noemen wij parda. Dat is eigenlijk een mengeling tussen een blanke en een donkere. En dat kan verschillende kleuren zijn. Dat kan eigenlijk, we zeggen wel heel veel verschillende kleuren bruin. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje het typische Braziliaan zoals jullie dat kennen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de voetballer Neymar. Ja, dat is een parda. Dat is een jongen die is niet blank. Hè? Daar zit bruin bloed in. Maar het is natuurlijk geen zwarte meer. Ja. Dus dat is. Dus de witte cultuur en de zwarte cultuur samengemengd noem je dus. Pardas. Ja. Pardas. Paradise. We hebben het nu over dus de Black Achievement Month. Welke zwarte mensen zijn enorm belangrijk geweest voor de geschiedenis van Brazilië? Dat is natuurlijk de vraag. Laten we beginnen met Zumbi dos Palmares. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wie was hij? Ja, ja. Ja, dat was een negerslaaf en die heeft zich vrijgevochten. En dat was, aan het einde van de, 17e eeuw, hè, dus in 1695 geloof ik, heeft hij zich vrijgevochten. En in 1696 is hij gevangen genomen door de Portugezen. En dan is hij terechtgesteld, hij is vermoord op 20 november. En hij, nou goed, hij had met een aantal andere slaven had zich vrijgevochten. Je kon je ook vrijkopen, nou, maar ze hadden zich vrijgevochten. Ze hadden een kolonie gevormd, hè, een soort vrijstaat voor zichzelf gecreëerd. Maar hij is door een van zijn kompanen verraden. Hij is door de Portugezen gevangen genomen, terechtgesteld. En ze hebben zijn hoofd van zijn romp afgesneden. En het hoofd hebben ze op een plein tentoongesteld. Nou, daar hebben in feite is dat een soort mythe geworden. Dat is een soort een stuk ondersteuning geworden voor andere slaven. Van, oké, het is dan met hem gebeurd, maar ik wil ook mezelf weer vrij vechten. Ik wil vrijkomen. Nou, uiteindelijk heeft het nog wel bijna 200 jaar geduurd. Want in feite in 1888 is pas de slavernij afgeschaft in Brazilië. Maar 20 november is dus hier de dag waarop wij dus, dat heet Consciência Negra, dus waarop wij de zwarte bewustwording vieren. Dus dat is 20 november, dus bij ons is pas over een maand. Maar er wordt dus echt wel aandacht besteed aan de zwarte bevolking. Dus hij, op de dag hij is geëxecuteerd, toch? Ja, de dag dat hij geëxecuteerd is, ja. Dat is dus die dag, dus 20 november. Ja. En dat is dus een feestdag nou, in Brazilië. Daarna zie je dus... wel feestdag. Ja, er worden natuurlijk wel dan ook wel culturele evenementen worden georganiseerd rondom de zwarte bevolking. We hebben een hele grote concentratie van zwarte bevolking zit in de staat Bahia. En dus een staat wat midden in Brazilië, een beetje noordoosten, eigenlijk wel heel dicht tegen Afrika. Dus dat was ook gewoon heel makkelijk om vanuit Angola die slaven natuurlijk het oceaan over te schepen. Nou, daar zit nog een hele zwarte cultuur en... Ja, als mensen zouden moeten kijken naar de videoclip van Michael Jackson, They Don't Care About Us, dat is dus daar opgenomen. Nou, dan zie je dus echt dat daar gewoon een hele zwarte cultuur nog steeds leeft. Ze hebben ook een heel groot carnaval. Daar is eigenlijk ook de samba is daar ook verder ontwikkeld. Dus dat is, Bahia is eigenlijk wel bij ons de concentratie van zwarte mensen. En met name daar wordt die dag heel erg gevierd. Daarnaast heb je ook Gilberto Gil. Laten we even een stukje van zijn werk luisteren. Ik had deze vrolijkheid wel even nodig. Na de technische storing. Ja, dat kan voorstellen aan al die technische problemen. Dit is dus Gilberto Gil. En wie was hij? Ja, Gilberto Gil. Nou ja, wie was hij? Hij is het nog steeds. Nou, hij is een wel bekende Braziliaanse zanger, componist. Hij is ook nog minister van cultuur geweest een tijdje. Onder de vorige regering Lula. En heeft met een aantal, hij is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van een beetje de moderne samba. Als je dat hoort, ook een beetje dat ritme. Het is gewoon gezellige, vrolijke muziek. Die is in feite wel op de samba is voortgeborduurd. Bijzonder zeg. En hij is echt populair ook in Brazilië, denk ik. Ja, hij is nog steeds populair. Ja, en dat is natuurlijk ook een voorbeeld van een donker man. Die dus wel ook de politiek in is gegaan. Hij heeft wel een aantal jaren moeten vluchten tijdens onze militaire dictatuur. Maar hij is teruggekomen. En ja, daar is toch waar mensen zich aan optrekken. Maar dat zie je meer. Ik ben ook even aan het googelen. Want ik ken ook niet alle zwarte boekbeelden. Maar je ziet eigenlijk dat... wat zijn de voorbeelden? Mensen die dan vooral op cultureel gebied het heel goed hebben gedaan. Dus dat zijn inderdaad muzikanten. Het zijn met name ook auteurs. Mensen die boeken geschreven hebben. Het zijn ook mensen die geschilderd hebben. Sculpturen hebben gemaakt. Dus ja, dat zijn toch voorbeelden waardoor de zwarte bevolking kan zien dat zij ook... in feite uit een stuk achterstand het ook succes kunnen hebben. Hè? Want dat is in feite wel zo. Ja. Hè? Het is hier nog steeds, de donkere bevolking... en dat geldt niet alleen voor de zwarte, maar ook de bruine bevolking... loopt achter ten opzichte van de blanke bevolking. We hebben maar 43% blanken, maar eigenlijk hebben de blanken het nog steeds wel voor het zeggen hier. Ja. Wat doet deze zanger eigenlijk nu? Ja, hij componeert voornamelijk. Dus, maar ik hoor geen nieuwe nummers meer van hem. Nee, dat hoor ik niet. Nee. Ja. Je geeft dus aan dat de witte bevolking uiteindelijk alsnog voorop loopt. Proberen ze hier bijvoorbeeld via bepaalde projecten toch wat aan te doen? Ja, maar het probleem is dat die projecten moeten eigenlijk uit de gemeenschap zelf komen. En ik heb een heel leuk voorbeeld. Ik heb een tijdje geleden heb ik een meisje ontmoet, een donker meisje. En die moeder had haar altijd heel erg gestimuleerd. Isabel Christina, die had haar heel erg gestimuleerd om gewoon goed haar best op school te doen. Ze had ook thuis onderwijs gehad. En die kon een beurs krijgen voor een goede universiteit. Nou, ging naar de beste universiteiten. En die heeft ook een goede baan kunnen krijgen. Maar die begon zichzelf bewust te worden van... ik ben eigenlijk overal maar het enige donkere meisje. En wat raar dat ik het enige donkere meisje ben. Dus die is toen een beweging begonnen. Hij heet Meninas Negras. Dus dat betekent gewoon zwarte meisjes. Om andere meisjes in haar omgeving... Hè, want ze woont dan toch in een wat mindere wijk. Hè, een beetje een buitenwijk. Dat loopt bijna tegen een favela aan. Om andere meisjes bewust te maken van dat je ook zelf... een keuze kunt maken om je leven te veranderen. Je moet zelf die stappen nemen om toch te groeien. En je kunt zeggen, nou ja, goed, ik ben hier arm geboren en ik blijf hier zitten en ik kom geen stap verder. Nou, zij wil een boegbeeld zijn om te zeggen van, nou, luister eens, als je mijn stappen volgt, dan kan het wel. En dan word je zichtbaar. En wat we ook zien, hè, bij mijn oude werkgever, en dat zie je ook in andere bedrijven, dat er ook tegenwoordig wel zoiets van, nou, wij willen minimaal een bepaald percentage donkere mensen in dienst hebben. Maar het probleem is dat je vaak die talenten niet kunt vinden, omdat die... Ja, ze zijn niet zichtbaar. Of ze gaan niet naar de universiteit. Ze worden, de beste universiteit is te ver weg. Dus je ziet dus dat daar gewoon een best wel een kloof zit. Hè. Dus van bedrijven willen best wel de verhouding veranderen. Zeggen, ja, we willen gewoon meer donkere mensen in dienst nemen. Maar ze moeten er wel zijn. Ja. Dus dat is toch wel iets waar vanuit, ook vanuit, vanuit die groep... er gewoon meer initiatieven moeten komen. Nou, ik ken een Nederlander, dus de oud-directeur hier van het Duitse bedrijf Bayer. Nou, die stimuleert ook, dat is Theo van der Loo. Die heeft ook zo'n NGO opgericht om te zorgen dat die mensen ook meer kansen krijgen... dat ze ook studiebeurzen krijgen, dat ze gewoon ook naar betere universiteiten kunnen... en daardoor gewoon meer zichtbaar zijn ook voor het bedrijfsleven. Ja. Dus ik denk dat het een proces is wat nog heel erg moet groeien... maar ja, het zou heel mooi zijn als we over een aantal generaties... Ja, dat blanke en donkere mensen gewoon dezelfde kansen hebben... en op dezelfde posities zitten. Dat zou het ideale beeld zijn. Dankjewel. Frank de Meijer vanuit Brazilië. Tot snel. Ja, tot snel. En succes verder in het programma. Dankjewel. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hey, hallo, dit is Marieke vanaf Dominica. Even een kort berichtje. Wij hebben hier niet echt wereldnieuws momenteel. Maar deze hele maand is feestmaand. Op 3 november is Onafhankelijkheidsdag op Dominica. En deze hele maand wordt dat gevierd met allerlei culturele evenementen. Elke vrijdag wordt gevraagd aan iedereen om zich te kleden in de nationale klederdracht. Die heet Folklorewear. Erg kleurrijk, hele mooie ruiten allemaal. En eind oktober is voor het eerst sinds 2 of 3 jaar, dat ben ik even kwijt, weer het World Music Festival. Dat is een enorm groot festival, 3 dagen lang. Alleen maar artiesten, heel veel toeristen komen hier van andere eilanden. Regionale muziek, soms zelfs internationale muziek, zoals de Kassav. Tegelijkertijd lees ik vanmorgen een artikel in de krant dat de kans bestaat dat het bedrijf dat alle vuilnis hier ophaalt stopt met werken omdat ze al heel lang niet betaald zijn. Nou, je kan je enigszins voorstellen in een tropisch klimaat dat huisvuil dat niet wordt opgehaald enorm gaat stinken. In een hele korte tijd. Dus ik hoop dat er voor mezelf, maar ook voor alle toeristen die naar het eiland komen om alle festiviteiten mee te vieren... dat er een oplossing kon, want dit kan natuurlijk niet. In plaats van de Nature Island gaan we dan de Trash Island heten. En dat lijkt me geen goede reclame voor alle toeristen die we weer willen ontvangen... nu COVID eindelijk zo goed als helemaal weg is hier. We gaan het zien. Ik kijk ernaar uit. Het is altijd leuk om allerlei mensen gekleed te zien in een nationale klederdracht. Maakt het heel vrolijk om naar te kijken. Ik ga zelf niet naar het Music Festival. A, vind ik het ontzettend duur. En B, zijn het geen artiesten die ik ken. Het is niet zo mijn smaakmuziek. Maar ik woon dicht bij het stadion waar het allemaal plaatsvindt. Dus ongetwijfeld ga ik er genoeg van meekrijgen. Een hele fijne uitzending en tot de volgende keer. Groetjes vanaf Dominica. Doeg! Hallo Mai, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Nou, jullie hebben het misschien al wel gehoord. Er is een Duitse toerist vermoord in Zuid-Afrika... die samen met zijn vrouw en een ander stel zelfstandig een rondreis maakte door het land. Drie overvallers dwongen hen te stoppen en sommeerden hen de deuren te openen. Die zaten echter op slot. En toen de man die achter het stuur zat het slot eraf wilde halen, dachten de overvallers dat hij niet wilde luisteren. Juist de boel op slot deed dus. En vervolgens besloten ze hem door zijn hoofd te schieten. Hij zakte naar links, kwam met zijn voet op het gaspedaal terecht, waardoor de auto naar voren schoot en vervolgens tegen een gigantische watertank ergens bij een huis knalde. De eigenaars van het huis kwamen daarop naar buiten en toen besloten de overvallers op de vlucht te slaan. Er wordt nu gezegd dat ze gepakt zijn, maar helemaal zeker is dat niet. De minister van Toerisme heeft zich fel uitgesproken over de aanval, maar kwam tegelijkertijd met het verhaal dat we nu niet moeten denken dat het gevaarlijk is voor toeristen in Zuid-Afrika. Sterker nog, er zijn volgens haar sinds 1994, toen Mandela aan de macht kwam, maar 3 toeristen overleden. Eentje omdat hij zich niet aan de regels hield tijdens een safari. Eentje omdat hij tijdens een beklimming van een berg naar beneden is gevallen. En dan uiteraard deze man. Na haar speech brak de verontwaardiging op Twitter los. Want wat zij zegt klopt van geen kant. Er zijn veel meer mensen overleden, maar dat is allemaal in de doofpot gestopt om de toeristensector te beschermen. En ze vertelde ook nog dat de nabestaanden vol begrip waren. Het was gewoon domme pech dat hen dit was overkomen. En oh ja, het land vonden ze verder nog steeds heel erg mooi. Nou, maar je begrijpt dat iedereen hier gigantisch van over de zeik is gegaan. Maar dit is kennelijk wat het is op dit moment. En we hopen maar dat de daders gauw gepakt worden. Nou, dat was het weer. En tot volgende week, Mai. Bye. Hoi, Mai. Rebecca hier uit Ecuador. Helaas is er in deze week een heel naar ongeluk gebeurd met Nederlandse toeristen in Ecuador. Ze waren onderweg naar Tena. En dat is in de Amazone, op ongeveer 4 uur rijden van Quito. En daar is de bus van de weg geraakt. Er lag volgens de chauffeur olie op de weg. En toen zijn ze gaan glijden. En daarmee zijn ze tegen de rand, zeg maar, van de weg aangekomen. En toen tegen een andere bus aangekomen. Heel erg triest allemaal. Er zijn meerdere gewonden. En ja, helaas zijn er ook 2 doden gevallen. Ja, ik hoop dat dit helaas verkeersongelukken die gebeuren hier in Ecuador. Er zijn ongeveer 1500 verkeersdoden per jaar. Dus dat is heel erg triest. Dus ja, mocht u in Ecuador komen, let dan gewoon altijd heel goed op de weg. Zorg dat je een veilige auto hebt. Want ja, je weet hier nooit wat je tegenkomt. De weg is glad, soms is het opeens niet meer geasfalteerd. Soms zitten er hele grote gaten in de weg. Soms staat er opeens iemand stil, soms loopt er opeens een koe over de weg. Je weet het hier nooit. Dus heel veel plezier met de uitzending. En ja, fijne avond nog. Oké, doeg. De wereld van PNNVARA. Mai voorbij. Het is vandaag de Werelddag tegen de doodstraf. Al jarenlang voeren organisaties de strijd tegen de doodstraf. De doodstraf wordt in 24 landen nog steeds uitgevoerd. In Nederland is de doodstraf officieel afgeschaft in 1983. Maar de laatste terechtstelling in vredestijd werd al voltrokken in 1860. De discussie rondom terugkomst van de doodstraf leidt eens in de zoveel tijd weer op. Poont ging de straat op om te vragen of mensen de doodstraf terug zouden willen in Nederland. Wat vindt u? Moet die weer ingevoerd worden? Nee, ik vind het moet nooit een doodstraf zijn. Ze mogen wel lang in de gevangenis, maar doodstraf. En met doodstraffen zijn natuurlijk ook wel heel vaak vergissingen gemaakt. Doodstraf herinvoeren, ja of nee? Wat zegt u dan? Nee. Nou, dat vind ik toch wel weer te ver gaan. Ja, iedereen moet de kans weer krijgen om terug te komen. Niet, ja, normaal, extreem geval misschien niet. Ja, het is normaal, het is een moeilijk dilemma. Maar wat op sommige mensen zou ik wel denken, ja, doe maar wel natuurlijk. Want wat? De doodstraf? Aha. Ja of nee? Nee. In Nederland? Nee. Nee, niet voor u bedoel ik, hoor. Nee. Niet voor niemand, nee. Waarom niet? Ja, iedereen heeft een tweede kans moet hebben. Ja. Maar echt iedereen? Echt iedereen. Kijk, mensen kan veranderen. Zoals wat er bij Wade was gebeurd, die Gino, die was vermoord. Die moet ook sowieso doodstraf krijgen. Ja. Wie nog meer? Dirk Kuyt? Ja, hij is een sukkel. Wat vindt de VS hiervan? We vliegen naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Hallo Joost. Hi Mai. Ja, de doodstraf, dat zit natuurlijk, dat bestaat nog in de VS. Hoe lang wordt de doodstraf al uitgevoerd in de VS? Nou, eigenlijk al sinds mensenheugenis. En dat is, er zijn nu nog, dat verschilt ook een beetje per staat, hè, zoals heel veel hier in Amerika. Dus de regelgeving per staat is uiteindelijk leidend. En er zijn nu nog 27 staten die de doodstraf als straf ook echt toepassen. Waarvan er een aantal, dat wordt dan op governorsniveau, dus eigenlijk een beetje het bestuur van de staat bepaald. Er zijn er een aantal staten die dat nu op hold hebben gezet. Dus effectief zijn er nou, zo rond de 25, 24 staten die dat nog uitvoeren. Ja. Ja. En bij welke misdaden kun je de doodstraf krijgen? Ja, nou dat varieert. Ook dat verschilt weer een beetje per staat. Maar in het algemeen kan je wel zeggen dat de meeste daadwerkelijk uitgevoerde doodstraffen te maken hebben met moord. Dus het vermoorden van iemand is toch in het algemeen eigenlijk de meest voorkomende straf, zou ik maar zeggen. Of tenminste oorzaak voor de straf. Dus de misdaad die je hebt gepleegd. Maar je kan ook denken aan landverraad. Hè. Dat is ook in sommige staten is dat de zwaarste straf. En verkrachting van kinderen, dat is in sommige staten ook doodstraf. Nou gaan we zo inzoomen op belangrijke zaken van de afgelopen 20 jaar. Maar de serie Dahmer, daar heeft natuurlijk inmiddels iedereen het over. De Netflix-serie over de bekende seriemoordenaar. Die heeft volgens mij 17 mannen uiteindelijk vermoord. Maar die heeft uiteindelijk geen doodstraf gekregen. Nee, nou, wat erg vervelend en lastig is, en waar ook wel heel veel kritiek op komt, eigenlijk elk jaar, dat wordt het alleen maar erger, is dat de death row, hè, dus op een gegeven moment word je veroordeeld voor je daad en je krijgt dan de doodstraf, maar dan duurt het vaak gemiddeld nog meer dan 20 jaar voordat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dus er zitten mensen 20 jaar met het stempel, ik krijg de doodstraf, maar die zitten te wachten tot ze uiteindelijk de doodstraf wordt uitgevoerd. Het heeft te maken met enorme lange juridische procedures, een enorme tijdrovende, complexe, in hoger beroep kunnen gaan voor de straf die je krijgt. Maar dat duurt zo eindeloos lang, waardoor dus die mensen al soms al 20, 30 jaar lang zitten te wachten tot er wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Die mensen worden vaak echt in een aparte cel, in een apart gedeelte van een gevangenis ondergebracht. Met een half uurtje, uurtje buiten een cel. Voor de rest zitten ze helemaal alleen. Dus dat zijn mensen die kan je wel iets bij voorstellen. Die zitten psychologisch natuurlijk. Is dat een hel? En dat duurt gewoon te lang. Er is daar wel kritiek op, zeg je. Dat je lang moet wachten totdat je ze straf hebt in de VS. Zeker. Aan de andere kant hoor je natuurlijk ook verhalen zoals Kim Kardashian, die natuurlijk ook zich heeft bemoeid hiermee, waarbij mensen onterecht de doodstraf hebben gekregen. Zeker, ja. En daardoor die straf niet hebben gekregen. Ja, absoluut. Nou ja, het is natuurlijk altijd maar de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk uiteindelijk ten onrechte, zo maar zeggen, dood veroordeeld zijn. En ook daadwerkelijk zijn gedood. Hoeveel steun je ook kan krijgen, hoeveel advocaten je de hulp kan inroepen. En dat vaak de wat armere mensen uit slechtere wijken, uit slechtere steden, die staan er alleen voor. Wat daarbij nog wel een aardig verhaal is, het klinkt altijd een beetje vreemd dit onderwerp, is dat er een Nederlandse advocaat, die is een van dat nieuws heeft meegekregen, maar Clinton Young, dat is iemand van 34, die zit al sinds begin 2000, 2003 geloof ik, in een dodencel voor de moord op twee mannen in Texas. En hij heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij onschuldig is. En een Nederlandse Rotterdamse juriste, die staat hem bij. En die heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen om hem vrij te krijgen. Dus dat was wel een klein succesje in deze. Maar moet je voorstellen, dan zit je dus al vanaf 2003 zit je te wachten, eigenlijk tot er op een gegeven moment een uitspraak wordt gedaan, de ja of de nee. En dat is natuurlijk, dat zijn hele schrijnende gevallen. Ja, in het geval als je het ook niet hebt gedaan, lijkt me dat ook nog eens vreselijk. Verschrikkelijk, ja. Ja, je ziet er inderdaad meerdere. Het spreekt toch wel heel erg tot de verbeelding, hè? Want er zijn meerdere series natuurlijk op Netflix die dit soort seriemoordenaars volgen. Dat is natuurlijk altijd wel. Ja, dat zijn de spannende, bekende. De grote John Casey's, de Ted Bundy's. De bekende verhalen. Ja, de bekende verhalen. En dat spreekt natuurlijk wel erg tot de verbeelding. En, want Joost, hoeveel mensen krijgen nog de doodstraf jaarlijks? Ja, dat, ik heb er ook even naar zitten kijken. Het is gelukkig minder. Dus de daadwerkelijke uitvoering van de doodstraf, dat neemt wel af. Dit jaar tot nu toe zijn het er 11 uit mijn hoofd. En gemiddeld de afgelopen jaren zo rond de 20, 25. En er zitten er zo'n 2500 mensen, voornamelijk mannen overigens. Ik geloof dat bijna 100%, ik geloof 2-3% is het een vrouw. Zitten in de, ja, wachten dus eigenlijk in een dode cel. Dus 2500 zitten te wachten op daadwerkelijk een uitvoering. En er zijn er nu dus nog 11 dit jaar ter dood veroordeeld. Dus daadwerkelijk ook gedood. En dat gaat eigenlijk nu de laatste jaren voornamelijk via een dodelijke injectie. Omdat er ook veel problemen waren met de elektrische stoel. Wat natuurlijk wel tot meestal de verbeelding spreekt, hè, als manier om te overlijden. Maar vergassing of ophanging of zelfs een vuurpeloton, hè, dus het daadwerkelijk doodschieten van de veroordeelden. Ja, dat kan ook nog plaatsvinden. Dat wordt niet meer toegepast hoor. Maar dat zou volgens de wet zou dat nog in een aantal staten zou dat kunnen. Ja. En kunnen we nog even kort inzoomen op een bekend verhaal van de afgelopen 20 jaar? Ja, er zijn een aantal inderdaad grote. Dus volgens mij noemde je net ook al de killer clown. Dus ja, John Gacy. Wayne Gacy. Ja, dat is een. Ja, dat is natuurlijk een heel verschrikkelijk verhaal. Hoe hij zoveel jonge kinderen, verkleed als een clown, daadwerkelijk heeft omgebracht. Ik zag ook wat laatste woorden. Hij had als famous last words, kiss my, met een A. Ja. je hebt een. Die Clinton Young, die vond ik een spreken, omdat hij dus echt is vrijgekomen door hulp van Nederlandse advocaten. Je hebt Eileen Wuornos. Ik weet niet of je die. Wat zegt de film Monster? Zegt dat wat? Met Charlize Theron. Ja. 2003, daar is ook echt een film van gemaakt. Dat is een vrouw die daadwerkelijk ook ter dood is veroordeeld. Een van de weinige vrouwen die de afgelopen jaren, of de afgelopen 20 jaar, want het was gebeurd al in begin 2000. Zij gaf aan dat zij door meerdere keren is verkracht. Maar uiteindelijk heeft zij die mannen allemaal doodgeschoten. Dus het was meer zij gaf aan dat ze dus werd overvallen. Maar dat was na 7 of 8 kerels, was dat op een gegeven moment niet meer vol te houden. Dus dat was gewoon ook een serie moordenaar. Die kwam met woorden als I'll be back als laatste famous last words. En in plaats van een laatste avondmaal, of hoe zeg je dat, een laatste maaltijd voor het daadwerkelijke uitvoeren van de executie, dan wilden ze liever een laatste kopje koffie. Dus die gebruikte het eigenlijk nog om een beetje de show te stelen, zeg maar zeggen, net voordat zij overleed. En Joost, nog even kort. Je zegt dat het steeds meer afneemt. Denk je dat het ooit in het heel het land wordt afgeschaft ook? Nee, ik ben bang van niet. Het goede nieuws is wel dat er per staat de laatste staten die schaffen het wel af. Dus in 2001 is er nog een laatste staat geweest die heeft gezegd dat gaan we niet meer doen. Dus het wordt wel steeds minder. Of het uiteindelijk door heel Amerika zal afnemen of volledig zal afnemen, dat verwacht ik niet. Je hebt een aantal hele conservatieve staten die. Ja, Texas bijvoorbeeld. Dat wordt heel lastig. Ja. Absoluut, ja. En dat wordt lastig, denk ik. Helaas. Dankjewel, Joost Heimenberg vanuit New York City. En tot snel. Leuk te spreken. Zeker. Oké, mooie nacht nog. Bye. Ai, ai, ai. Ja, dit was de Wereld van BNN Varen van zondag 9 oktober. Na het nieuws hoor je hier dus op NPO Radio 1. De nacht is zwart. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei!